والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الدرس الثامن، السنة الثالثة من الهجرة، غزواتها، قصة دعثور وإسلامه وقصة إسلامه. في السنة الثالثة من الهجرة حدثت غزوة غطفان وغزوة بحران وغزوة أحد وغزوة حمراء الأسد، ولم يكن حرب إلا في أحد. ونسمى المؤلف هذا رحمه الله تعالى katika mwaka wa 3 hijria kutoka hijra ya mtume sallallahu alaihi wasallam, tangu mtume sallallahu alaihi wasallam alipohama kutokea Makka kwenda Madina. Ulipofika mwaka wa 3 hijria, kulitokea matukio haya yaliyotajwa hapa chini, kwamba katika mwaka wa 3 tangu kuhama mtume sallallahu alayhi wasallam, hadathat ghazwatu ghatfana, filitokea vita vya Ghatfan. Ghatfan ni jina la kabila, ismu kabila. Wa ghazwatu bahran au buhran, na vita vya Buhran kwa dhamma yaba, hapa imeandikwa kwa fatha yake. Buhran ni ismu mawdhi'in baina Makkah wal Madina, ni jina la mahali, ni sehemu iliyopo baina ya Makkah na Madina. Wa ghazwatu Uhud, na vita vya Uhud, tutavielezea vita hivyo katika sehemu inayofuata. Wa ghazwatu hamra'il asad, na vita vinavyoitwa hamra'ul asad, pia ni jina la mahali. Hamra'ul asad ni sehemu iliyoko baina ya Makkah na Madina, na vita hivi vya hamra'ul asad vilitokea baada ya vita vya Uhud. Sababu yake ni kuwa mtume sallallahu alaihi wasallama aliogopea mkusanyiko wa washirikina, kwamba watajikusanya tena kwa mara nyingine kisha warudi Madina. Kwa hiyo akawafuatia nyuma yao mpaka alipofika Hamraul Asad, alipoyakini ya kwamba maadui hawarudi tena, wanaelekea zao Makkah. Khalasi, na mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi. Walam yakun harbun illa fi Uhudin, na hayakutokea mapigano, havikupatikana vita isipokuwa katika Uhud. Ghazwatu Ghatfana, mapigano ya Ghatfana au vita vya Ghatfana. خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى غطفان. ألتوك أمتومي صلى الله عليه وسلم قولك يا غطفان لمحاربة عرب أرادوا الغارة على المدينة. وأدلي يقوى بيجا وأرابوا waliokusudia kuivamia Madina, kuishambulia Madina. alitoka mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Ghatfana kwa ajili ya kwenda kupigana na Waarabu ambao walikusudia kujishambulia Madina. Walikuwa ni Waarabu wa Bani Thalaba na Banu Muharib wakiongozwa na Du'thur. وحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزع ثوبه ليجففه من مطر بلله. وحدث نيكتكيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وممتوم صلى الله عليه وسلم نزع ثوبه ألفوه انقوياك ليجففه إليكوش من مطر وسباب ينفو بلله إلي تتشى ألي تتشى ننفو وارتاح تحت شجرة ناك بمزكة يمتي والمسلمون متفرقون نهال يكون إسلام ليونيك توانيك واتم توانيك واتم بمزكة ينجين وملالة ينجين وكتك مابو ينجين لكن يكون سهيم ومبو سيم ديني wamepumzika mahali wakiwa wanatoka vitani au wanaelekea vitani. Faraahu arabiyun, akamuona yeye mtume sallallahu alaihi wasallam, yani mtume sallallahu alaihi wasallam akaonekana na Mwarabu mmoja, kwa sababu arabiyun ni mufradi ya arab, ni mufradi ya arab, yani ni umoja, ni moja ya Arab. Arabu ni wingi, maana ya Waarabu, na Arabiyu ni Mwarabu mmoja. Lakini ikisemwa bedui inasemwa mmoja, tusema Arabiyun, bedui mmoja, wengi al-Arabu au Arabu. Arabu ni wengi hao, mabedui sasa. Lakini arabiyu ni muharabu. Arabiyu ni wasifu wa watu wanaokaa nje ya miji, ni wasifu wa watu wanaokaa huko mashambani kwa sababu ya kilimo au kwa sababu ya ufugaji. Kwa hiyo akajitokeza akamuona yeye mtume sallallahu alayhi wasallam akaonekana na muharabu mmoja, ismuhu Du'thur, jina lake tu Du'thur au Du'thur. Na imesemwa vingine pia, ukisoma kwenye vitabu vingine utaona imeanza kwa Ghaib, Ghuruth, na ingine utaje kwa Ain. Ibn al-Harith. Fa aqbala ilayhi bi sayfi, mtume sallallahu alayhi, ule Mwarabu akamwelekea mtume sallallahu alayhi wasallama na upanga wake, kina na upanga wake mpaka pale mahali alipolala mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha hata waqafa ala ra'si, mpaka aliposimama kwenye kichwa chake mtume sallallahu alaihi wasallam amelala, yule kashika upanga amekuja kumsimamia mtume sallallahu alaihi wasallam kichwani pale. Waqala la kasema, man yamna'uka minni ya Muhammadu, ni nani atakaye kukinga na mimi ewe Muhammad? Kwa maana tayari nishakukamata sasa. Mtume sallallahu alayhi wasallam amelala, ashtukizwa na maneno haya ya Mwarabu huyu ameshika upanga, alamwambia ni nani atakaye kukinga wewe, atakaye kuzuia na mimi nisifanye nilitaka kwako, nani? Man yamna'uka minni ya Muhammadu, ni nani atakaye kuzuia wewe, atakaye kukinga wewe na mimi, nani atakaye kuwa ndio kinga yako kwangu ewe Muhammad? Faqala ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam, Allah, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni Allah anayenikinga mimi, atakaye nikinga mimi na sharia yako wewe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa asaba ar-rajulu haibatu wa khawf, ikampata yule mtu, ikampata tisho na woga, akaogopa, akatetemeka. Fasakata as-saifu min yadi, ukaanguka upanga kutoka mkononi mwake. Alipotajiwa Allah akapatwa na hofu, akatetemeka mpaka upanga ukaanguka. Fatanawalahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, akauchukua mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaukamata ule upanga wake. Faqala wa qala na, akamuuliza, akamwambia, man yamna'uka minni ya du'thur, ni nani atakaye kukinga wewe na mimi ewe du'thur, kuna ambaye anaweza kukukinga wewe na mimi nisiweze kufanya ninachokitaka kwako? Yuko anayeweza kunizuia mimi? Man yamna'uka minni ya du'thur, ni nani atakaye kuzuia atakukinga wewe kunizuia mimi ewe du'thur? Faqala la ahad, akasema hakuna mtu yoyote, hakuna. Ukitaka kufanya unalitaka kwangu utafanikiwa, mimi sina wa kunikinga. Faafa anhu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, akamsamehe mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa aslama, akaslimu. Hii ni al-afu. Sasa al-afu inda al-maqdira, msamaha unakuja pale unapokuwa waweza kufanya chochote kile kwa mtu, kama ni kulipiza kisasi waweza kufanya chochote kile, alafu usifanye hivyo ukamsamehe. Hiyo ndio al-afu inda al-maqdira. Lakini mtu huwezi kumfanya chochote, ambe mimi nimekusamehe bwana, wamsamehe vipi wakati huwezi? Maana kuna watu hawasamehi ila ikiwa hawawezi, hana cha kufanya, basi mimi namsamehe bwana, namwachia Mungu. Pale unapokuwa waweza kufanya unachokitaka na hakuna lolote litakaloweza kukukabili wewe, hapo ndio wakati wa kusamehe. Unatakiwa usamehe kwa sababu waweza. Sijikaona kwamba huyu mtoto mdogo sana tamfanya chochote, huyu maskini sana, huyu mgeni, huyu hana watu, huyu hana pesa, huyu hana hivi. Wewe una nguvu, wewe mkubwa, wewe una mali, wewe una watu, uweze kufanya chochote. Hapo wakati wewe waweza ndio wakati wa kusamehe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsamehe, alikuwa aweza kumpiga upanga mmoja tu akammaliza. Lakini faafa an الرسول صلى الله عليه وسلم أكم سماه المتوم صلى الله عليه وسلم فأسلم أكسليم ودعا قومه للإسلام ناك والنغنية وتواكي أكويت وتواكي كن يو إسلام وحول الله قلبه من عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم ناك وبدلش الله ميواكي kutoa kumfanyia uadui mtume sallallahu alaihi wasallama. Wa jami'u an-nasi liharbi, na kuwakusanya watu kwa ajili ya kumpiga vita mtume sallallahu alaihi wasallama. Moyo wake akaubadilisha Allah ila mahabbatihi, kwenda kwenye kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'u an-nasi lahu, na kuwakusanya watu kwa ajili ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara ya kwanza alikuwa anamfanyia uadui mtume sallallahu alaihi wasallam, na anawakusanya watu na kufanya kampeni watu watoke wakampige vita mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Allah akubadilisha moyo wake, ikawa sasa ampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, na anakwenda mbio kuwakusanya watu wamfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisa hiki cha du'thur kimetajwa na ash-shaykhan fi sahihayhima, yani al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao. Katika sahihi Muslim, katika sahihi Bukhari ni hadithi nambari 4139, na katika sahihi Muslim ni hadithi nambari 843. Katika sahihi Bukhari ni hadithi nambari 4000 139 na katika sahihi Muslim nambari 843. Zimetajwa hadithi hizo, lakini halikutajwa jina la Duthur, ametajwa Arabiyun. Na habari inaelezwa kwamba hilo lilikuwa ni fi ghazwati dhati riqa', ilikuwa katika vita vinavyoitwa dhati riqa'. Al-Imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala amekitaja kisa hiki katika tafsiri yake, tafsiru maarufu ya al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, chini ya aya inayosema katika surati al-Ma'ida aya 11 nadhani, ya ayyuhalladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Chini aya hiyo, ya ayyuhalladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum, enyi ambao wameamini, enyi mlioamini, ikumbukeni neema ya Allah iliyoku juu yenu. Idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum, pale walipokusudia watu kuikunjua kwenu nyinyi mikono yao. Fakaffa aydiyahum ankum, Allah tabaraka wa ta'ala akaizuia mikono yao dhidi yenu, ikawa hawakuweza kuwadhuru nyinyi. Baada ya kueleza mambo hayo au kuitaja aya hiyo, kisha akasema qala jama'atun, limesema kundi katika wanawachuoni, nazalat bisababi fi'li al-a'rabi fi ghazwati dhati riqa'i. Anasema haya yalitokea, aya hii iliteremka kwa sababu ya kitendo cha yule bedui. Hapa amesema arabiyun, kisa hii ni arabi, bedui, lakini zakawa bedui mwarabu pia, lakini angeanisha wasifu wake ni kuni bora zaidi. Hatta hina ikhtarata saifa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, pale alipoupora upanga wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawasawa ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amelala, upanga wake ameutundika kwenye mti. Kwa hiyo yule akaja akauchukua ule upanga wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na si kwamba alikuja na upanga wake mkononi. Hina ikhtarata saifa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa qala man yamna'uka minni ya Muhammad, pale alipoupora akauchukua upanga wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akasema ni nani atakaye kukinga na mimi ewe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo habari hizi zimetajwa katika sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim kwa jina la Arabi, bila kutajwa kwa jina la Duthur. Kadhalika katika jambo la ajabu ambalo miliona Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathu al-Bari hakuisherehesha hadithi hii, au inawezekana kwa sababu chapa ya Daru Salami Riyadh ingine ina sakatat, kuna vitu vimeanguka haviko, wallahu a'lam, lakini hakuigusia la min qaribi wala min ba'id kwenye kitabu al-Maghazi juzu ya 7 alipokuwa akisherehesha akitaja hadithi hizi. Alipomaliza kutaja baadhi ya masala na vita vya Ghatfan, akaingia kwenye hadithi al-Ifki. Tayyib, kwa faida unaweza kuzirejea hizo hadithi mbili. Ad-darsu at-tasi', darasa ya 9, ghazwatu Uhud, ni vita vya Uhud. Tutasoma hapa kwenye kitabu kidogo, alafu nitarudi kwa ajili ya kutoa maelezo kupata sura kamili ya vita hivi, maana hapa vimeelezwa kidogo tu kwenye nukta 6, na jambo hili halitoshi hata kwa karatasi sita hazitoshi, wala 16, wacha nukta 6. huyo ametaja kidogo sana. Khuruju rasuli sallallahu alayhi wasallam, kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam. Rujuu almunafiqin, kurudi wanafiki. Amru rasuli sallallahu alayhi wasallam, wanatijatu mukhalafatihi, yakuwa natija au athar. Haya, na amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam na athari ya kumukhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam, athari mbaya inayopatikana katika kumukhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema almuallif, kharajat quraishun, walitoka makuraish, limuharabati almuslimin, kwa ajili ya kuwapiga vita Waislamu. Makuraish walitoka Makka wakienda mpaka Madina, lengo lao ni kutoka kwenda kuwapiga vita Waislamu, kwenda kuwapiga Waislamu, twendeni huko huko tukawapige. Wametoka Makka makuraishi wanakwenda Madina, wanaambia twendeni huko huko tukawapige. Wa akhadha limuharabati almuslimina wa akhdhi sa'ri man qutila minhum fi waqa'ati Badrin, wa akhdhi sa'ri, na kulipa kisasi na kuchukua kisasi, man qutila minhum, cha wale waliouawa katika wao, fi waqa'ati Badrin, katika tukio, katika vita vya Badri. Kilichowapeleka ni kwenda kuwapiga Waislamu, na lengo kadhalika ni kulipiza kisasi kwa yale yaliyotokea katika vita vya Badri. Wakana adaduhum ma'a man halafahum, na ilikuwa idadi yao pamoja na wale waliokula nao kiapo. Sio man khalafahum, man halafahum. Hilfu ni watu wanakula yamini na kula kiapo cha kunusuriana, kwamba mimi na wewe tutanusuriana, akija mtu kunipiga mimi wewe hutakubali, utabidi usimame kunisaidia tumpige. Akija mtu kukupiga wewe, basi na mimi sitakubali, nitasimama nitashirikiana na wewe kukupige. Hilfu ilikuwa ya mtu na mtu, hilfu ilikuwa ya kabila na kabila, ukoo na ukoo, watu ukoo fulani na ukoo fulani wanakula kiapo cha kunusuriana, au kabila fulani na watu wa kabila fulani hula kiapo cha kunusuriana. Hili likuweko. Sasa makuraishi, kuna watu walikula nao kiapo cha kunusuriana, kwamba tutanusuriana sisi katika mambo yetu yote, yawe ya kheri au ya shari, tutanusuriana sisi. Kwa hiyo wakatoka pamoja na wale waliokula nao kiapo, wahum hulafauhum min bani al-Mustaliq wa bani al-Hawn ibn Khuzaima wa ma'ahum Abu Amir al-Rahib al-Aws kana qad faraqa al-Madina karahiyatan lir-Rasul sallallahu alayhi wasallam. Katika watu waliokula nao kiapo makuraish walikuwa ni bani al-Mustaliq na banu al-Hawni bin Khuzaima, wakiwa pamoja naye Abu Amir al-Rahib al-Ausi, na huyu bwana alihama Madina kwa sababu ya kumchukia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika walikuwa wasipaliwa kusanya mabedui wa bani Kinana na Tihama, kwa hiyo wakakusanyika makundi ya watu. Kwa hiyo ndio wanasema hapa wakana adaduhum ma'a man halafahum, na ilikuwa idadi yao pamoja na wale waliokula nao kiapo cha kunusuriana, 3000 rajulin, watu 3000, walikuwa watu 3000. Fakharaja ilayhim ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na aliwatokea wao mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ma'ahu 1000 rajulin, hali ya kuwa pamoja nao iko pamoja naye watu 1000. Waraji anhu fi tariqi Abdullah ibn Ubay ibn Salul bi 300 min ashabihi almunafiqin. Waraja anhu, na akarudi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam fi tariqi, akarudi wakarudi kumwacha mtume sallallahu alaihi wasallam fi tariqi jiani. Kuna watu walirudi njiani ambao walikuwa ni Abdullah ibn Ubay, ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul bi 300 na watu 300 min ashabihi, katika watu wake, katika wenzake almunafiqina wanafiqi, na wenzake wale wanafiqi. Abdullah ibn Ubay ibn Salul amekwenda afika njiani, kuna watu akawashawishi wakarudi, turudini bwana, turudini bwana, kuna watu rudi tuni, wakarudi zao watu 300. Wakati washirikina wako watu 3000 wanakuja na washafika. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka na watu 1000. Mnafiki huyu Abdullah ibn Ubay ibn Salul akawachochea baadhi ya watu, akawashawishi, akarudi na kundi la watu 300 akarudi nao. Walamma lamma raa almuslimun Abdullah ibn Ubay wa man ma'ahu, wa islam walipomuona Abdullah ibn Ubay na wali pamoja nao, walimuona kwamba sasa narudi, ikhtalafu fi man yaf'aluna ma'ahum, wakakhtalifiana waislamu kitu gani watawafanya wao, watamfanya yeye na wali pamoja, tuwafanyeje hawa. Qala qaumun nuqatiluhum, akasema kundi katika watu, tuwaue hawa, tuwapige, tuwapige hawa, kwa nini wanakimbia wanarudi. Wa ashara akharuna bitarkihim, na wakaishiria wengine kuacha, kama tuacheni, wacheni warudi zao, sisi tuendeni. Allah tabaraka wa taala, fa anzala Allahu, Allah akateremsha, fama lakum fil munafiqina fi'ataini, mna nini nyinyi kwa wanafiki, mbona mko makundi mawili. Wallahu arkasahum bima kasabu, Allah tabaraka wa taala amewarejesha nyuma wao, wakarudi nyuma wao, amewarejesha wao kwa sababu ya yale walioyachuma. Aturiduna an tahdu man adalla Allahu, je, mnataka kuwaongoza wale aliowapoteza Allah. Wa man yudlil Allahu falan tajid lahu sabila, na yule ambaye Allah tabaraka wa taala amemhukumia kupotea, amempoteza Allah tabaraka wa taala, hamtampatia njia ya kumuongoza. Hao tayari hao wana mihuri, hao hawaelekei, achaneni nao. Walamma wasala ar-rasul sallallahu alayhi wasallama jabal Uhud, alipofika mtume sallallahu alayhi wasallama katika jabali la Uhud, katika mlima wa Uhud, amara 50 rajulan min ar-rumat, akawaamrisha watu 50 katika watupa mishale. Ar-rumat ni watu wale mabingwa wa kurusha mishale. Kwa hiyo akawaamrisha watu 50 katika wao, bitahassuni fil jabali, kuweka ngome katika mlima. Tutaeleza kwa ufafanuzi insha Allah. Waqala lahum wala la tatruku al-jabal, na akawaambia wao msiliache jabali, sawaun tasarna am kusirna, ni mmoja tumeshinda au tumeshindwa, msiache jabali, lukaeni hapo hapo, ni mmoja sisi tumeshinda au sisi tumeshindwa, mkae hapo hapo, msiondoke. La tabrahu in raaitumuna dhaharna alayhim fala tabrahu wa in raaitumuhum dhaharu alayna fala tabrahu. Imekuja katika Sahih Bukhari kwa lafudhi hilo, hadithi nambari 4043. Msiache, msiondoke hapo, mkiona tume mkituona tumewashinda sisi wao, msiondoke, na mkiwaona wao wametushinda sisi, msiondoke, kaeni hapo hapo. Kwa hiyo msiondoke, ni mmoja tumeshinda au tumeshindwa, kaeni hapo hapo. La tughadiru, huo ndio ulikuwa wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu hao. Thumma bada alqitalu baina alfariqaini, kisha yakaanza mapambano, vikaanza vita baina ya makundi mawili. Fanhazama almushrikun, wakashindwa washirikina. Mwanzo wa vita vya Uhud ulikuwa hivyo, washirikina wakashindwa vibaya kabisa. anasema lamma ra'a rumatu inhizama almushrikin, walipoona wale watupa mishale kushindwa kwa washirikina, qalu ma lana waliluqufi min haja, wakasema tuna nini sisi na kusimama hapa, kuna haja? Hamna haja sisi kusimama, hatuna sisi na kusimama hapa haja yoyote. Wanasau amra rasuli sallallahu alayhi wa sallama, na wakaisahau amri ya mtume sallallahu alayhi wa sallama. Fadhakkarahum raisuhum bihi, akawakumbusha kiongozi wao kwa amri hiyo, jamani msiondoke, mtume sallallahu alayhi wa sallama alituambia tusiondoke, ni mamoja tumeshinda au tumeshindwa, tusiondoke hapa. Akawakumbusha hivyo. Falam yaltafitu, lakini hawakugeuka wao, hakumsikiliza. Wantalaku wara annahbi wasalbi, na wakaenda upande ule wa kuokota, kuchukua vitu, kuchukua nahbi, kuchukua mali ile na kuibokora na kuwanyang'anya, ni kuchukua ngawira. Wakaenda kwenye ngawira kwa sababu washirikina watupa vitu vyao, sasa wanakimbia mbio kweli kweli. Sasa kaona wanarusha vitu vyao, ule atupa hiki, ule begi lake kalirusha, yule waona zito, nitakimbiaje? Kwa wale wakifika wanaokota wanakusanya. Kwa hiyo kwa wanakimbilia ghanima. Fathabata ar-raisu wa ma'ahu qalilun, akathibiti yule kiongozi na hali ya kuwa yeye pamoja na watu wachache. Hatta hamala alayhim Khalid wa qatalahum, mpaka pale alipowashambulia wao Khalid na akawaua. Wakada an-nasru yakunu lilmuslimin, ilikurubia nasru, yani ushindi ulikurubia kuwa kwa upande wa Uislamu. Laula anna almutahassinin khalafu amra ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, lau si kwamba wale walioweka ngome pale, wale rumat, lau si kwamba wao wamekhalifu amri ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wataraku aljabala, na wakaliacha jabali. Washtaghalu binnahbi wasalbi, na wakashughulika kwa kunyakua na kupora. Hinama ra'u intisara almuslimin, pale walipoona kushinda kwa Uislamu. Falamma ra'a Khalid ibn al-Walid, alipoona Khalid ibn al-Walid, yeye alikuwa katika upande wa makafiri wakati hajaslimu. Khalid ibn al-Walid alikuwa pamoja na washirikina wa Makka, hajaslimu hapo. Kwa alipoona Khalid ibn al-Walid al-jabala khaliyan min ar-rumat, jabali lile likutupu, limekuwa tupu, halina wapiga mishale. Hamala ala almuslimina min khalfihim, akawashambulia waislamu kwa nyuma yao. Hamlatan shadidatan, mashambulizi makali. Hatta nhazama aktharuhum, mpaka wakashindwa wengi wao, yani waislamu wengi wakashindwa wakauawa. Anasema namba moja hapo, wa ashaa ba'dhu almushrikin, na wakatangaza baadhi ya washirikina, anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam qad qutil, kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ameuawa. Fadabba fil muslimin al-fashalu, kukatambaa baina ya waislamu kushindwa. Ile jambo la kushindwa likawa limewaingia waislamu, na oh, kama ikiwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ameshauawa, basi ile nguvu ikawa imepungua. Hatta qala ba'dhum, mpaka wakasema baadhi yao, alama nuqatilu idha kana Muhammadun qad qutil sallallahu alayhi wasallam, haya kwa nini tupigana? Sijui jambo gani tupigana ikiwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameuawa. Kama mtume sallallahu alayhi wasallam ameuawa, sisi tupigania nini tena? Tuweze tu ni farji'u ila qaumikum yu'minukum, rudini kwa jamaa zenu, watakupeni amani, watakulindeni. Waqala jamaa, na likasema kundi jingine, idha kana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam qad qutil faqatilu an dinikum, ikiwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameuawa, basi nyinyi piganieni dini yenu. Amma almunhazimuna fastahayu min dukhuli almadina ba'da firarihim, ama wale walioshindwa ama walikimbia, waliona haya kuingia Madina baada ya kukimbia kwao, walam yadkhulu illa ba'da rujui almuslimin, na hawakurudi, hawakuingia Madina ila baada ya kurudi Waislamu. Walamma alimat alyahud walmunafiquna bima asaba almuslimin, walipojua Mayahudi na wanafiki yale yaliyowasibu Waislamu, qalu li ikhwanihim, wakasema kuwaambia ndugu zao, la ukanu indana ma matu wa ma kutilu, lau wangelikuwa kwetu sisi wasingekufa wala wasingeuawa. Wangekuja na sisi wakajiunga, wasingekwenda vitani. Ma matu wa ma kutilu, wasingekufa wala wasingeuawa. Wa inna fi hadhihi alghazwa la darsan muhimman, hakika katika vita hivi kuna darasa muhimu. Yuallimuna natijata mukhalafati rasuli sallallahu alayhi wasallam, unatufundisha sisi, darasa inatufundisha sisi athari za kumukhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam, matokeo ya kumukhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa an takuna a'maluna khalisatan lillah, na kuwa amali zetu ni zenye kutakasika kwa ajili ya Allah. Wadhalika fi qawli wadhalika qala Allah fi dhalika qala ta'ala fi surati Ala Imran, na kwa sababu hiyo amesema Allah tabarak wa ta'ala katika surati Ala Imran, walaqad sadaqakumullahu wa'adah, kwa hakika ameusadikisha Allah kwenu nyinyi ahadi yake, waadi wake. Ittahussunahum biidhni, pale mlipokuwa mkiwaua wao kwa idhini yake. Tahussunahum ay taqtulunahum ashadda alqatl, ndio maana tahussuna hapa, tahussuna kwa maana ya kuua. Hatta idha fashiltum, mpaka pale mliposhindwa kwa kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam. Watanazatum fil amri, na mkateta, yani mkaختلفiana katika jambo. Waasaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, na mkaasi kumwasi mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya Allah kuonyesheni kile mnachokipenda. Minkum man yuridu ad-dunya, kuna miongoni mwenu nyinyi wanaotaka dunia. Wa minkum man yuridu al-akhirah, na kuna miongoni mwenu nyinyi anayetaka akhirah. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, kisha Allah akawageuzeni nyinyi kuwaacha hao maadui, kaumakimbia sasa ili apate kujaribuni. Walaqad afa ankum, na wallahi hakika Allah amekusameheni. Wallahu dhu fadlin ala almu'minin, na Allah ni mwenye fadhila kwa waumini. Faadhiniwe, alafu tutoa maelezo biidhnillahi alkarim kuhusiana na tukio la Uhud walau kwa ikhtisari. Tayib, vita vya Uhud, kwanza vimeipewa jina la Uhud. Vita hivi vimepewa jina la vita vya Uhud kwa sababu Uhud ni jina la mlima, mlima uliopo kaskazini mwa mji wa Madina. Mlima wa Uhud uko kaskazini mwa mji wa Madina, ambao ulikuwa una urefu wa mita 128. Unasema kwa sasa una mita 121. Na kutoka msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kufika Uhud ni takriban kilomita 5, pana umbali wa kilomita 5, khamsat akyal wa nisfu kail, yani kilomita, kiasi cha kilomita 5. Na hii ni kutokea Babul Majid. Babul Majid kwa upande wa kaskazini, kwa sababu msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam kibla chake chaelekea upande wa kusini. Maka kwa Madina, Madina iko kaskazini na Maka iko kusini mwa Madina. Kwa hiyo watu wa Madina wanaelekea kusini. Kwa hiyo kule unapoelekea msikiti, nyuma yake sa mlango wa nyuma Babul Majid, geti lake ni moja kwa moja na kupeleka mpaka unafika Uhud, pana kilomita takriban 5. Na mukabil wa jabal la Uhud, ya mlima Uhud, kuna jabali dogo linaitwa Jabalu Ainain. Jabal Ainain, ambayo ilikuwa ni maarufu kwa wakati huo kwa jina hilo, hivi sasa linaitwa Jabal Rumat. Kutokana na muda na masiku ilivyokwenda, miaka 1400 si kidogo, ukifika unaona ni mlima mdogo tu wa kawaida, mtu yote anaweza kupanda hata awe mgonjwa. Kwa hiyo pana jabali pale tu, Jabal Ainain, na linaitwa kwa jina jingine Jabal Rumat kwa sababu ndipo mahali ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwachagua hao watu 50 wakae pale juu. Na baina ya mlima wa Uhud na Jabal Rumat katikati pana bonde fulani hivi, pana wadi ambao unaitwa wadi Qanah, umepita pale. Vita vya Uhud vimetokea kwa sababu ya Makuraish, wao ndio waliopanga njama za kuishambulia Madina kwa ajili ya kulipiza kisasi pigo walilolipata katika vita vya Badri mwaka wa pili Hijiria. Kwa hiyo baada ya mwaka mmoja walijiandaa, wakakusanya watu wao, baada ya mwaka mmoja ambao ni mwaka wa tatu wakaelekea Madina kwa ajili ya kulipiza kisasi cha wale waliouawa katika jamaa zao wakiwemo kina Abu Jahli, na kuwakomboa watu waliofanywa kuwa ni mateka, na kadhalika kuisalimisha misafara yao ya kibiashara iliyosafiri kwenda Sham. Kauli iliyo mashuhuri ni kwamba vita hivi vilitokea siku ya Jumamosi katika mwezi wa Shawwal, katika mwezi wa Shawwal. Tayeb, kama tulivyoeleza kwamba jeshi la Makuraish ilikuwa imefikia idadi ya watu 3000 na walikuwa wanawapanda farasi 200 na wakaligawa jeshi lao katika sehemu, katika makundi. Upande wa kulia ikawa anaongoza kikosi cha vita ni Khalid bin Walid, na upande wa kushoto yuko Ikrima bin Abi Jahal, na katika wao walikuwa kuna askari takriban 700 waliovaa kanzu za chuma. Kwa sasa ni kama vile watu waliovaa bulletproof zile, kwa maana kwamba ukipiga mshale hauingii, ukipiga panga halikati kwa sababu amevaa kanzu ya chuma, ni tadira dera, lakini sasa la chuma. Kwa hiyo wakaliunda jeshi lao kwa muungano na washirika wao kama tulivyoeleza katika kabila la Kinana na Tihama, kama anavyoeleza Ibn Ishaq, kadhalika katika sira Ibn Hisham yameelezwa hayo, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama kabla ya kutukia jambo hilo alioteshwa ndoto. Aliota Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tufahamu kwamba ru'ya al-anbiya'i wahyun haqqun wa wahyun, ndoto za mitume ni haki na ni wahi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na akawaelezea masahaba zake kwamba mimi nimeota ndoto kwamba niliushika upanga nikautikisa, fanqata'a sadruhu, ukakatika ule upanga. Nimeota nimeshika upanga, kuutikisa hivi ukakatika upanga ule. Kadhalika waraaitu bakara, kwa maana kwamba amemuota bakar, sio faidha hum bilmuminina yauma Uhud. Mtume sala salama alitafsiri ndoto hii, akatafsiri kwamba ule kukatikia, kumkatikia upanga ni kuuawa Waislamu, kwamba Waislamu watauawa, kwamba Waislamu watauawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupenda kutoka kwenda vitani, yani hakuwa ndio chaguo lake, halikuwa ndio chaguo lake la kwanza. Alitoka kwa Waislamu akawaambia, akawataka ushauri, lakini akamwambia, rai yangu mimi na mtazamo wangu tupigane humu humu Madina, wacheni waje, waje hapa mjini tutapambana nao humu humu. Huu ndio ulikuwa ushauri wa kwanza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini masahaba zake wakamwambia hapana ya Rasulullah. Tutokeni. Twendeni tukapigane nao huko huko waliko nje ya Madina. Kwa sababu sisi inna nakrahu au inna kunna nakrahu an naqtula fi tariq al-Madina au fi turuq al-Madina وقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية فبالإسلام أحق أن نمتنع منه. Tulikuwa tukijizuilia sisi kupigana katika njia za Madina, kupigana ndani ya Madina ilikuwa hatukubali sisi tupigane katika mji wa Madina, kwa sababu mtu unapopigana naye ndani ya mji wako anaweza kukutia hasara kubwa sana, vitu vyako vingi vinaweza kuharibika kwa sababu pigana kwake, wapigana kwako, kwa hiyo kuna mambo mengi yataharibika. Pamoja na kwamba kuna matumaini makubwa ya kumshinda, kwa sababu pingine hajui vichochoro vya mji, ukamtegea mahali fulani akaja, kwa sababu hajui njia za Madina, basi ikawa ni rahisi kumuua. Kadhalika mtakuwa na askari wa ziada, pingine hata mwanamke zakakaa na nyungu yake ya maji ya moto tu, subiri akipita tu mwage maji ya moto, na askari wengine nao hao ingi kakaa chughuli ya dirishani, akipita tu ndio huyu amwagie maji ya moto, iwezekana. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wa kupatikana ushindi. Lakini masahaba wakamwambia Rasulullah, hapana, twende tukapigana nao. Mtume sallallahu alaihi wasallama alipoambiwa vile, fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallama falabisa la'matahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka akenda kavaa nguo yake ya chuma, الدرع الحصينة, كفا غوزاك إذا توما ناكش قوس لا نجيني. اللي بوينجين داني متومي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وكلوا ميانا وكلوا فتلاوما القوم واتوا كانزا كلوا ميانا قنيني سيسي تومي مكتلية متومي صلى الله عليه وسلم ما تلتيا أمري كما تبقياني هفا هفا سيسي من برايتو نجيني وكا متومي صلى الله عليه وسلم ما يكبالي قنيني سيسي تسنجي مسكلي زيي نولي قواني مسألة وشاوري. Lakini baadaye wakaanza kujilaumu. Kwa hiyo wakamwambia Hamza, nenda kamwambie Mtume sallallahu alaihi wasallama, amruna li amrika taba, amri yetu sisi ni yenye kufuata amri yako. Hamza radhiallahu ta'ala anhu akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallama akamwambia, ya Nabi Allah, innal qawma qad talawamu, ewe Mtume wa Allah, hakika jamaa wamelaumiana. Faqalu amruna li amrika taba, wakasema amri yetu sisi ni yenye kufuata amri yako. Wanajilaumu kwa nini wasifuate ulivyowaambia na badala yake wewe ukafuata ushauri wao. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akawaambia, hakuwa Mtume wa Allah, innahu laysa linabiyyin إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يناجز. حكوا متومي على بقوة مشافا وزاك زفيتا كزيوكا تينا كزيفوة تينا مباكا أتميز للي اللي كسودية كلفانيا. كوا متومي صلى الله عليه وسلم أكشكلي رأي كوا متوتوكيني كما في اللي بشاوريوا نما صحب زاكي وكتوكا واتو. Walipotoka Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka bendera tatu, akafunga bendera tatu, liwa'un lilmuhajirin yahmiluhu Mus'ab bin Umair al-Abdari. Ikawa ameleta bendera tatu, bendera moja imeshikwa na Mus'ab bin Umair al-Abdari, yani Musa bin Umair ambaye ni katika kabila la Bani Abdiddar. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpa bendera huyu kwa sababu asili yao babu yake katika kabila la Bani Abdiddar walikuwa wao ndio ashabu liwa kama Quraysh. Kwa akamwambia bendera hii Musa bin Umair. Falamma qutil, alipouawa Musa bin Umair katika vita vile vya Uhud, kwa sababu katika watu waliouawa, hamalahu Ali ibn Abi Talib, bendera ya Muhajirin akaibeba Ali ibn Abi Talib. Musa bin Umair alikuwa ni kijana wa Kikureishi anayependeza, kwao kuna uwezo, mama yake tajiri, lakini akawacha jamaa zake akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mama yake akalia sana, akasusia kula, akafanya hivi, akafanya vituko vingi ili mwanawe arudi katika ukafiri, lakini Musa hakurudi nyuma mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma Madina. Yeye alikuwa ni mwalimu wa Qur'an kwa watu wa Madina, kwa hiyo alitumwa Madina kwenda kufundisha Qur'an. Watu wafanya hijra walimkuta Musa bin Umair kwa Madina radhiyallahu ta'ala anhu warḍahu. Kwa vita vya Uhud yeye ndiye aliyepewa bendera ya Muhajirun, waliwa'ul Ausi yahmiluhu Usayd ibn Hudayr, na bendera ya Ausi ilikuwa inabebwa na Usayd ibn Hudayr. Waliwa'ul Khazraj yahmiluhu al-Hubab ibn al-Mundhir, na bendera ya al-Khazraj ilikuwa imebebwa na al-Hubab ibn al-Mundhir. Wakawa wamekusanyika chini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam watu 1000, walikuwa na farasi wawili tu, hao wapanda farasi wawili na dir'i 100, yani walivaa dir'i ni 100. Kwa hiyo kwa jeshi idadi hawa kwa 1000 na kufara kwa 3000. Waislamu wana farasi wawili na kufara wana farasi 200. Waislamu 100 ndio waliovaa dir'i, kule kuna Waislamu kuna makafiri 700 waliovaa dir'i. Hakuna uwiano. Na jeshi lilikuwa lihesabika lina nguvu kwa wakati huo, ilikuwa likiwa na wapanda farasi wengi, kwa sababu kila mtu anapokuwa hodari wa kupigana juu ya farasi ndivyo anavyoleta nusura zaidi, na wao walikuwa ni mabingwa wa kupigana juu ya farasi. Tuna vichwa vya ruka tu, vya ruka tu, mtu akipiga upanga kichwa cha ruka chaondoka, anang'oa vichwa. Walikuwa wana uwezo huo, na wewe si rahisi kumkamata juu ya farasi. Kwa hiyo unajua kumchezesha farasi na kupambana, walikuwa wana uwezo huo. Kwa hiyo mtu akiwa na farasi kama mkumia anaweza kuamaliza nyote. Nyote akawamaliza na nyinyi msimguse hata kidogo. Kwa hiyo idadi ya wapiganaji kwao ilikuwa kidogo, hasa wale mashujaa wa kupanda farasi, kwa maana ya kwamba farasi ilikuwa hakuna. Waarabu walikuwa wana ufasaha, wana ushujaa mkubwa sana na umahiri mkubwa kutumia farasi. Ambapo Wapeshia wao walikuwa wakitumia tembo, wanapanda juu ya ndovu. Tembo. Kwa akija mweka kijihema chako, akija na zoa tu, akanyaga na kwenda zake. Na wakitoka kidogo wametoka laki kwenye vita. Na farasi, nyumbu, punda, ngamia, wakimwona tembo wanakwenda mbio za ajabu. Hasimami hapa, ndio nakumkamata mwezi. Wamemwona tembo. Ndio walipata tabu sana Waislamu walipokwenda kupigana na Waajemi kule. Waona kuna na farasi nzao, jeshi kubwa linakuja na matembo. Mfahamu? Kwa hiyo hakukuwa na atakafu baina ya mushrikuna wal kafirun wa na almu'minin wal mushrikin katika idadi, idadi na kadhalika katika maandalizi. Tayib. Jeshi la Uislamu na Waislamu likatoka likaelekea upande wa Uhud, lakini kuelekea kaskazini magharibi na upande wa Madina, kwa sababu wale walikuwa wamekaa sehemu za Jurf pale, wana sehemu ina uwazi kidogo kaskazini magharibi mwa Madina. Walipokaribia sehemu moja, sasa hivi wanapoita Mustarah pale mahali, pana kiji msikiti kimoja hivi cha zamani, wanasema msikiti Mustarah. Wanadai watu kwamba hapo bidhabt ndipo palipotokea khudhlani ya wanafiki. Wanafiki wakarudi, walikata pande la watu wakaondoka. Mwingine usema tu ni eneo hilo, uzinganiwa kama ni eneo hilo, lakini si hapa bidhabt. Lakini almuhimu ni kwamba njiani wakarudi wanafiki kama tulivyosoma, takriban watu 300 wakiongozwa na Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Eti amekasirika, ajifanya anasema ata'ahu ni Mtume Muhammad SAW amewatii wao na ameniasi mimi. Mimi nilitoa rai tupigane kule kule Madina, eti yeye asimsikilize mimi wasikiliza wale. Lakini unafiki ndio ambao uliokuwa unamsumbua yeye. Allah tabaraka wa taala jambo hili amelitaja kwenye Qur'ani na kuwa hii ni khairi, pale aliposema subhanahu wa taala, wama kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Hakuwa Allah ni mwenye kuacha waumini wako katika ile hali walionayo. Wama kana Allahu liyadhara almu'minina, hakuwa Allah atawaacha waumini ala ma antum alayhi, kwa ile hali mliokuwa nayo, mmechanganyikana watu wa kweli na watu waongo, kuna wanafiki ndani yake. Haiwezekani Allah akawaacha hivyo alafu mkapata ushindi. Hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, mpaka apambanue baina ya uchafu na uzuri. Hawa ni watu wachafu, wacheni wabaki. Walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala, lau wangetoka pamoja na nyinyi basi wasingewazidishieni isipokuwa kushindwa tu na uovu, msingepata ushindi. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni hikma ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika Allah tabaraka wa taala anasema wama asabakum yawma iltaqa aljam'an, na yale aliyokusibuni ile siku ilipokutana makundi mawili, fa biidhnillah, ni kwa idhini ya Allah, waliya'lama almu'minin, na ili Allah awajue awabainishe waumini, waliya'lama alladhina nafaqu, na ili apate kuwadhihirisha na kuwajua wale waliokuwa wanafiki. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u, na waliambiwa wao njooni mpiganie dini ya Allah au njooni mjitetee. Qalu, walisema wakasemaje, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum, lau tungekuwa tunajua kupigana tungewafuata. Hum lilkufri yawmaidhin aqrabu minhum liliman, lakini wao kwenye ukafiri wako karibu zaidi kuliko kuwa kwenye imani. Yaquluna biafwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun, wanazungumza kwa vinywa vyao tu yale ambayo hayamo katika vifua vyao, hayamo ndani ya nyoyo zao, na Allah anayajua zaidi yale waliyoyaficha. Kwa lengo hapa aliyalama Allahu waliyalama almu'minin waliyalama alladhina nafaqu, ilikuwa ni kutoa kuwadhihirisha wa kweli na waongo ni kina nani. Baadhi ya masahaba kina Abdullah ibn Amr ibn Haram babake Jabir hata kurudi kwa kinaisha wanafiki warudi, akenda akawaelezea, lakini wakakataa wakasema hapana. Akawaambia ab'adakumullahu a'da Allah a'da Allah fasayughni Allah ankum nabiyahu, Allah tabaraka wa taala amekuwekeni mbali a'da Allah, enyi maadui wa Allah. Ab'adakum Allah a'da Allah, Allah amekuwekeni mbali enyi maadui wa Allah. Fasayughni Allah nabiyahu fasayughni Allah ankum nabiyahu, na Allah tabaraka wa taala atamtosheleza mtume wake na nyinyi, hata wahitajia nyinyi, na Allah tabaraka wa taala atamtosheleza na hilo. Ndipo zikadhihiri rai mbili kwa masahaba kama tulivyoeleza, mpaka Allah akateremsha aya hii, fama lakum fil munafiqina fi'atayn wallahu akasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah. Naona wakati nao umekwenda sana. Mawqifu hii ya wanafiki kurudi iliathiri katika baadhi ya Waislamu, na wao wakawa kana kwamba wataka kurudi, wataka kurudi. Sasa itakuwaje, mbona tumepungua? Wengine wakataka kurudi. Kuna Banu al-Haritha katika Khazraj walitaka kurudi, Bani Salima katika Khazraj walitaka kurudi, na Banu Haritha katika Ausi pia walitaka kurudi. Wakaona lakini ya nini, basi tendeni tu. Ndio maana Allah tabaraka wa taala pia kalitaja jambo hili, idh hamma taifatani minkum an tafshala. Kumbuka pale walipokusudia makundi mawili miongoni mwenu nyinyi kushindwa kutaka kurudi. Wallahu waliyuhuma, lakini Allah ndiye wali wao, ndiye mtawala wao. Kwa maana ile mawqif ya washirikina ili athiri ile kitendo cha wao kurudi, kuna baadhi ya watu katika makabila ya kiansar, mfano Bani Salima katika Khazraj na Banu al-Harith katika Aus, na wao walikusudia basi turudini, wenzetu wamerudi na sisi turudini. Allah akalizungumzia tukio hili, idha hamma taifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Kumbuka ilipokuwa makundi mawili miongoni mwenu nyinyi yamekusudia kushindwa tutakurudi, lakini Allah ndiye mtawala wao. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alisogea mbele kidogo, akafika mahali akasimama, akataka watoto wadogo wote waletwe ambao wametoka. Kuna watoto walikuwa wamefuata mkumbo wa jeshi na wao wanakwenda katika kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akataka vijana wale waletwe, walikuwa takriban vijana 14, na miongoni mwa hao alikuwepo Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kaambia bwana, nyinyi itabidi mrudi. Isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwacha kijana mmoja akiitwa Rafi ibn Khadij. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwacha akasema, huyu atabaki atakwenda kupigana vitani. Limadha? Li'annahu kana ran, kwa sababu alikuwa ni hodari wa kupiga mishale. Ukimpa mrundo wa mishale, basi atakuondolea watu mmoja baada mwingine. Kijana mdogo lakini hodari wa kupiga mishale. Kwa hiyo akasema, huyu abaki tutakwenda naye. Wa Samura ibn Jundub, pia Samura ibn Jundub aliachwa pamoja na kwamba ni mdogo. Sababu gani? Kwa sababu Samura alikuwa na nguvu zaidi kuliko Rafi ibn Khadij. Huyu alichukuliwa kwa sababu ya nguvu zake, alikuwa na nguvu kuliko Rafi ibn Khadij. Wakina ibn Umar na wenzake wakaambiwa, nyinyi rudini nyumbani. Watoto wadogo wakawa wanalia, kwa nini wanarudishwa? Allahu akbar. Walikuwa wanashindana kupata shahada katika kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha ndipo jeshi la Uislamu likielekea katika uwanja wa Uhud. Kabla ya yote kutokea, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amewapanga watu wake kwa maelezo tuliyotaja, akawaweka masahaba katika jabali lile la Rumat ambayo Jabal Ainain, akamwambia, in ra'aytumuna takhtafuna at-tayru fala tabrahu makanakum hadha, mkituona sisi tunanyakuliwa na ndege wanakuja kutuchukua, basi msiondoke kwenye mahali hapa. Wa in ra'aytumuna hazamna al-qawm wa wata'nahum fala tabrahu makanakum, na mkituona sisi tunawashinda hawa jamaa, basi msiache, msiondoke mahali penu. Maneno haya katika Sahihul Bukhari, msiondoke hapo. Lakini watu hawakusikia, baadhi yao wakamwasi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inshallah katika darasa nyingine tutakuja kuendeleza habari za kisa hiki, lakini kuna mafunzo mengi tunayapata katika maisha na sira ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mmoja ambayo tunaweza kujifunza kwa haraka haraka ni suala la mtu kuikimbia dini, watu wa kwenye kupambana katika kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wenzetu walikuwa wakitoka kwa ajili ya kuzitoa nafsi zao kwa ajili ya kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imma nasru wa imma shahada, imma nusra imma shahada, kwa maana imma uhai ushindi au kifo. Walitoka kwa ajili ya jambo hilo. Wakati tulikuwa nao sisi sasa hivi ni kupambana kwa na dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, kuitetea dini yake kwa kuisoma dini na kuifikisha dini. ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuhakikisha tunapambana kuilinda sheria dhidi ya hatari inayoelekea, kwa sababu umma umeafikiana, umma wote, mataifa yote na watu wote, kuhakikisha Uislamu unatoweka duniani. Ule Uislamu sahihi alikuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vizazi vijavyo viishi bila Uislamu. Hizi ni mbinu ziko na ziko wazi, ukiona mambo yanapokwenda na mambo yanapopelekwa, utaona hayajifichi kwa mtu mwenye akili timamu kwamba jambo hilo liko. Ni nguvu za kimfumo au za kimifumo zimewekwa kuhakikisha kwamba mifumo hiyo itaifutilia mbali Uislamu, hautakuwepo, kwa sababu mifumo tayari ishawekwa. Na hii ni alamia, ni jambo la kilimwengu, limewekwa kwa muda mrefu na athari yake itakuwa muda mrefu. Kwa hiyo lazima wapatikane watu watakaojitolea muhanga kupambana dhidi ya wimbi hili na kampeni hizi, ambao wataamua kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kiukweli kabisa, kwa lengo la kuihifadhi na kuilinda sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambao watakuja kuwarithisha wengine na wengine, ili sheria iendelee kuwepo na dini ya Allah tabaraka wa ta'ala iendelee kuwepo. Haya ndio mapambano yaliyopo kwa wakati wa sasa. Kiasi kikubwa ukiangalia ni hali kuna namna hiyo, na fikra ndizo zinazoshambuliwa zaidi, watu wakaridhika na ule Uislamu wa kawaida mno ambao uko mbali kabisa na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtu afahamu tu kwamba kurudi nyuma yeye na kulikataa jambo hili, basi asijakaona kwamba ataidhuru dini ya Allah kitu chochote. Hawezi kuidhuru dini ya Allah isipokuwa atakuwa ameidhuru nafsi yake, na pingine akaingia katika lile alilosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Hakuwa Allah tabaraka wa ta'ala atawaacha waumini kwa hili hali mlionayo juu yake mpaka Allah atafautishe baina ya khabith na tayyib. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, tumuomba Allah tupe thabati, tuthibiti katika jambo hili, tuwe katika wale at-tayyibun, watakuthibiti katika jambo hili. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tupe tawfiq ila akhiri anfasina, mpaka mwisho wa pumzi zetu, tuwe tumesimamia kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ta'alluman wa ta'lima, kwa ajili ya kujifunza na kujifunza dini ya Allah subhanahu, kujifunza na kuifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa itakuwa tumepata faida hiyo. Ama kuhusu swali hili ambalo linazungumzia idadi, masala idadi ilikuja baadaye sana, kwamba mukafa wa watu, kwamba makafiri mmoja muislamu mmoja, kwamba atapigana na makafiri wawili, haya ilikuja baadaye sana. Hii ni vita vya Uhud, vita ya pili kubwa baada ya vita vya Badri, kwa zile aya ilikuwa bado hazijashuka. Naam, kama kuna swali lolote fatafadhalu, wa ila kuna fawaidi nyingi sana ambazo zinapatikana kwenye matukio haya. Nyingine tutakuja kuzitaja kwenye darasa nyingine, hasa ile mukhalafa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كنا مسؤول. نعم تفضل. إياكم بارك الله. Kwa ufupi ni kuwa Uislamu umepigwa siku nyingi sana. Hali tunayoiona leo ambayo tunaishi nayo ni Uislamu, si jambo limezuka leo tu, au mwaka jana. Ukiyatazama ni mambo yalikuwa ya muda mrefu, yamepangwa kwa siku nyingi. Na ni mtihani wa Allah tabaraka wa taala, lakini kwa kiasi kikubwa lawama zinarudi kwenye nafsi zetu, kwa sababu hao wenzetu waliotangulia ndio sisi. Yaani wao na sisi ni kitu kimoja. Kwa hiyo tuzilaumu nafsi zetu, kwa kuwa ilifika wakati watu wakautupa ule Uislamu aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakashughulishwa zaidi na mambo ya ubinafsi na kilimwengu zaidi kuliko dini, jambo ambalo lilisababisha adaullahi, maadui wa Allah, kupata nguvu. Ukisoma historia ya kutolewa Uislamu katika nchi za Europe kama vile Andalus, yani Spain, utalifahamu ili ukisoma historia ya Uislamu namna ulivyoishi katika nchi zile na namna Uislamu ulivyokuwa na maendeleo kule na namna wasiokuwa Waislamu walivyopata faida kwa taaluma ya Waislamu katika kujiendeleza, wakaendelea kielimu, wakasonga mbele, Waislamu wakadorora, wakarudi nyuma, na ikafika wakati wakaswagwa Waislamu katika nchi ya Spain, Uislamu ukatoweka 100%. Yaani hakuna athari ya kuonyesha kwamba labda pengine Uislamu uliwahi kukaa hapa hata miaka 20 tu. Wachilia miaka 800, miaka Uislamu ulikaa miaka 800, karne 8 katika nchi ya Spain. Limebaki ni historia tu, na maulama wakubwa walipita huko. Uislamu ulikuwa na nguvu katika nchi kama Uturuki. Sasa hivi ni Waislamu wako, lakini Uislamu kiasili, baba na babu walikuwa Waislamu, lakini ule Uislamu wenyewe hasa ukiutafuta kwa macho hivi kutazama, huoni. Haya mambo yalivunjwa. Sasa hivi hata miaka 100 nadhani haijafika, lakini ile athari nayo imepotea. Na ilikuwa ndio mji wa khilafa ya Uthmania, Ottoman Empire, ambayo ikitawala dunia. Na nchi nyingi za Europe ambazo hasa Ulaya Mashariki, Uislamu ulikaa huko kwa muda mrefu na Uislamu ulikuwa na nguvu. Kadhalika katika Jaziratul Arab na nchi nyingi za Kiarabu, Uislamu ulikuwa na nguvu na hakukuwa na nafasi kupatikana kafiri kuweza kuwahukumu wao. Katika nchi za Misri, Syria, kadhalika Iraq, na wapi wapi, nchi nyingi za Kiarabu zilizokuwa na nguvu. Sikwambii katika Jaziratul Arab, katika nchi za Gulf na nyinginezo. Almuhimu ni kwamba mambo yamekwenda mpaka nchi zote zikaamua kuacha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wakatumia kanuni. Sasa hapo ndipo mwanzo wa kupigwa, yani sasa ndo natija ya watu kupigwa. Mambo yalikwenda kidogo kidogo mpaka yakafikia huko. Sasa hivi mbaki Uislamu tu wa kawaida, watu kiingia misikitini kuswali. Na kadhalika harakati za kiilmu nazo zikawa zimepungua kwa kiasi kikubwa. Sasa mtu asije kaona kama ni jambo la jana na juzi, jambo lina miaka mingi, limepangwa huko nyuma. Lakini kubwa zaidi ni kuhakikisha kumtoa Muislamu katika ule Uislamu. Na ukishotolewa katika ule Uislamu ni kwamba ndio ushatangaziwa kushindwa. Kwa hiyo inatakikana ipatikane nashat na haraka na kampeni ya kuwarudisha Uislamu kwenye Uislamu sahihi. Na haiwezekani ila watu kwa kuusoma Uislamu, kuhakikisha Uislamu sasa utambue ule Uislamu wenyewe, sio ule Uislamu kwa mazoea. Maana mpaka swala zimefika za usaliwa kimazoea, maisha watu naishi kimazoea tu ya kawaida, yale aliyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wako mbali naye, bali yale yaliyomo ndani ya Qur'ani watu wako mbali naye, kwa sababu hawajui. Watu hawajui kusoma Qur'ani, na kama wajua waisoma Qur'ani majaka, hawajui maana yake. Kwa hiyo tunachokisema, hatua ya mwanzo kwanza ni mtu kujitambua na kumtambua Mola wake na kuitambua dini yake, na hilo haliji ile kwa kusoma. na haya yatachukua muda, si jambo la kesho na kishukutwa. Ni masuala ya kuandaa kizazi kingine, ila Allah akitaka kuleta nusra yake kwa watu. Sasa mtu asije akata tamaa kwamba sisi tu, ninyi ndio mtaweza kufanya hivyo. Usikate tamaa. Fa sallahu an yatiya bil fathi aw amrin min indih. Huenda Allah akaleta fathu au amri kutoka kwake, huwezi jua. Lakini sisi tutakiwa tu kwenye ule utaratibu unaotakiwa. Kwanza tumjue Mola wetu, na ndio kampeni ambayo inatakiwa kufanya. Leo mathalan tujalie sisi tunajua kuna miji huko, katika miji tunajua hii ni miji ya kielimu, kulikuwa na mashehe, maulama wakubwa wakubwa, watu wakisoma dini. Lakini hebu angalia kipindi kifupi tu, pingine miaka 50-60, watu hawakusoma. Athari yake imeonekana leo kwamba hata vile vyuo na zile madarisi kubwa kubwa zilikuwa zikitegemewa zimeanguka, hazina wasomeshaji. Hakuna. Sasa tukijalia kwamba watu wote wafuate utaratibu ule ule wa kwamba hakuna kusomeshana, watu kitaka dini watakwenda kusoma wapi? Nanielewa ninachokisema? Kulikuwa na maulama na mashekhe wakubwa wakubwa na madarisi kubwa kubwa za watu wakisoma, watu wakifunga safari kutoka miji fulani kwenda miji fulani kutafuta elimu huko, na wakikaa kusoma. Kutokana na watu kuzembea, wale mashekhe walikufa na walioacha nyuma walishindwa kukaa nafasi za mashekhe wale, kwa hiyo wamekuwa watu watazamana machoni tu. Ukienda hakuna cha kusomeshwa, kwa hiyo mtu atafuta namna ya kwenda sehemu nyingine. Sasa ikiwa Waislamu wote watauacha utaratibu huo na watakwenda kama vile walivyokwenda wale, je, dini itapatikana wapi? Kwa hiyo tuna umuhimu sisi wa kusoma dini na kuisomesha dini na kuhimizana katika hili. Uhai wa Uislamu utapatikana kwa ilmu. Uhai wa Uislamu utapatikana kwa ilmu. Kuna miji imekuwa, wachilia mbali kuwa haina elimu, imefukarika kwa sababu ya kukosa ilmu. Na ilikuwa imeimarika wakati huo. Kipindi hicho ilikuwa ni miji imeimarika, lakini imefukarika, imeondoka baraka kwa sababu imeondoka ilmu. Na wala haitaji kabisa, ikitajwa utajua magofu yaliyokuwepo. Kuna magofu, kuna hivi, kuna hivi, kuna mambo ya kale. Lakini hahitaji tena kiilmu kwa sababu watu wameiacha ile dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo njia ya kwanza ya watu kurudi, hata kama watu watachelewa, basi ndio hivyo, tushachelewa. Na hata kama ukichelewa, itabidi uanzie pale unapotakiwa kuanza. Utakiwi kuruka ukenda mbele zaidi, na wakati huku ambapo ulikotakiwa kuanza umekuacha, hutaweza kufanikiwa. Naona ningeishi hapo ingekuwa ni bora zaidi, lakini mambo ambayo yatakuelezwa kwa kirefu katika darasa zake hasa. Wallahu ta'ala a'lam. Kuna swali jingine? Itatosha kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.